W poprzednim odcinku Bulma, Gohan i Krillin wylądowali na Nameku. Kilka chwil później na tę samą planetę dotarł Vegeta. Nasi bohaterowie nie wiedzą jednak, że jest tam już przeciwnik znacznie groźniejszy od Saiyanina. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 20. Ambicje Vegety. Doskonale. Brakuje nam tylko trzech. Pilnuj ich, Dodoria. Nie tylko my szukamy smoczych kul. Kui, tak jak mówił, natychmiast ruszył w pościg za Vegetą. Ale tuż przed ich przybyciem radar wykrył dwóch innych silnych wojowników. Nasi ludzie przeszukują całą planetę. Wkrótce znajdziemy intruzów. Wpierw musimy się zająć tym zdrajcą Vegetą. Kui wkrótce ukaże go za nieposłuszeństwo. Ci dwaj od lat się nienawidzą. Obydwaj są silni, a Vegeta zapewne wciąż nie wydobrzał po poprzedniej walce. Gdzie się schowałeś? Mam cię, samotny buntownik Vegeta. Chętnie uwolni od ciebie świat. Naprawdę wierzysz, że możesz mnie pokonać? W takim razie czekam. Uważaj na słowa. Wystarczy spojrzeć na skaner, by wiedzieć, kto z nas zwycięży. Nie możemy tu zostać. Szukajcie smoczych kul. Wrócę za 2 miesiące. Uważajcie na siebie. Uwaga, ktoś się zbliża. Radar wskazał na tę okolicę. To pewnie mieszkańcy. Kto to? Może Namecjanie. Nie sądzę. Patrz. Nie wiem, kim oni są. Na pewno nie pochodzą z Nameku. Co nas to obchodzi? Mamy zabić każdego, kogo spotkamy. Poznaję te skafandry. Saiyanie nosili podobne. Ale ci dwaj nie są Saiyanami. Mam złe przeczucia. Nie wyglądają przyjaźnie. Gohan, przygotuj się i ukryj energię. Może to jacyś turyści? Nie mają żadnych szans. Najpierw odetnijmy im drogę ucieczki. Świetny pomysł. Zniszczyli statek. Przykro mi, dzieciaki. Wybraliście złą porę na wycieczkę. Pokaż tym draniom, na co nas stać, Gohan. Nazwał nas draniami. Zranili moje uczucia. Poziom ich mocy gwałtownie rośnie. Do dzieła. Brawo! Z czego się cieszycie? Jak teraz wrócimy na ziemię? Martwisz się czymś? Jakiś czas temu wysłałem dwuosobowy patrol. Nagle obaj wojownicy zniknęli z radarów, a przez krótką chwilę odnotowaliśmy obecność dwóch silnych wojowników, o których wcześniej wspomniałem. Może to sprawka Vegety? Nie. Wiemy, gdzie jest Vegeta. Ci dwaj mają około 1500 jednostek mocy. Dlaczego więc przejmujesz się takimi herlakami? W każdej chwili możemy ich zlikwidować. Wszystko stracone. Nigdy nie wrócimy na ziemię. Na zawsze utknęliśmy na Nameku. Przestań narzekać. Lepiej poszukajmy jakiegoś schronienia. Krillin ma rację. Pewnie nie byli sami. Lepiej, żebyśmy nie natknęli się na Vegetę. Nie płacz. Na pewno Namecjanie naprawią statek. A jeśli ich nie znajdziemy? Bulma. Popełniłeś błąd. Niewybaczalny. Nawet nie wiesz, jak długo czekałem na ten dzień. Wreszcie wyrównamy rachunki. Oczywiście, jeśli się nie boisz. Miałbym się ciebie bać? Ależ skąd? Pokażę ci, czego nauczyłem się na ziemi. Na przykład uciekać. Nauczyłem się ukrywać energię. Co się dzieje? Jego moc rośnie. Strach cię obleciał? Nadal chcesz wyrównywać rachunki? To niemożliwe. Zawsze byliśmy sobie równi. Ty głupcze. Stoczyłem walkę, o jakiej nawet nie śniłeś. Sądzisz, że byle niewolnik Frizy może się ze mną równać? Dwadzieścia dwa tysiące? Co się dzieje? Nie jestem pewny. To chyba awaria. Według skanera poziom mocy Vegety wzrósł do 22 tysięcy. Mówiłem ci, żebyś wymienił go na nowszy model. Mój nigdy nie zawodzi. I co? Niemożliwe. Musiał się zepsuć. 24 tysiące jednostek. Coś zakłóca działania skanerów. Vegeta nie może być silniejszy od nas. Ma najwyżej 18 tysięcy jednostek mocy. Nie jestem zaskoczony. Pamiętajcie, że Vegeta dopiero co wrócił z trudnej misji. Widocznie na Ziemi nauczył się czegoś nowego. Ale to zaledwie 24 tysiące jednostek. Wspólnie pokonacie go bez trudu. Poczekaj, mam pomysł. Może połączymy siły i razem pokonamy Freezę. Nigdy za nim nie przepadałem, tylko wykonywałem rozkazy. Pomyśl, cały wszechświat będzie należał do nas. Zaczniemy od Zarbona i Dodori. Daruj sobie te żałosne wygłupy. Zaufaj mi. Freeza? Gdzie? Głupiec. Nabrał się na taką prostą sztuczkę. To było żałosne nawet jak na ciebie. Niemożliwe. Powinieneś wiedzieć, że stałem się również znacznie szybszy. Twój żałosny atak tylko mnie rozwścieczył. Gin. Rachunki wyrównane. Radary działają dobrze. Vegeta właśnie pokonał Kuiego. Nie ma się czym przejmować. Skupmy się na szukaniu piątej smoczej kuli. Na pewno już wiedzą o mojej obecności. Jeden błąd i będzie po mnie. Z Zarbonem i Dodorią bym sobie poradził, ale nie z Freezą. Na szczęście potrzebuję wszystkich siedmiu, żeby wypowiedzieć życzenie. Wystarczy, że znajdę jedną kulę, a później odbiorę mu pozostałe sześć. Jeśli dobrze rozegram tę sytuację, zdobędę wieczne życie i pokonam Freezę. Panie, znalazłem 10 Namecjan w pobliżu. Doskonale, może mają piątą smoczą kulę. Sprawdzimy to osobiście. Zachowajcie czujność. Nie tylko Vegeta się tu kręci. Ruszam. Jeśli pozbędę się Freezy, ja, Vegeta, Sajański Książę, będę rządził kosmosem. Szybciej, Bulma. Na otwartym terenie jesteśmy narażeni na atak. Przecież umiecie latać. Dlaczego mnie nie podrzucicie? Chętnie byśmy to zrobili, ale musimy ukrywać energię. Spójrz, tam jest idealna kryjówka. Mam resztę życia spędzić w jaskini? Krylin, czujesz tę energię? Tak, ale nie ma w niej ani śladu zła. Może to Namecjanie? Kryjcie się, coś się zbliża. Co teraz? Już po nas. Nadlatują. Sądzisz, że nas szukają? Być może. Uwaga! i po strachu. Całe szczęście to nie nas szukali. Nic z tego nie rozumiem. Kim oni byli? O co wam chodzi? Bulmo, rzuć okiem na smoczy radar. Po co? Kiedy tu przylecieliśmy, zlokalizowałaś 4 smocze kule w jednym miejscu. Sprawdź, co się z nimi stało. Dobrze. Poruszają się. Ta grupa miała je ze sobą. Tak myślałem. Gohan? Słucham. Zwróciłeś uwagę na ich szefa? Owszem. Jest niezwykle potężny. Nogi się pode mną ugięły, kiedy poczułem tę moc. Przewyższa siłą nawet Vegetę. Jego towarzysze też wyglądali groźnie, ale nie mogą się z nim równać. Żartujesz? Ktoś gorszy od Vegety? Znacznie gorszy. Vegeta był zapewne jego poddany. Nosił taki sam mundur jak reszta. Nie damy rady odebrać im smoczych kul. Lecą w stronę kolejnej kuli, to znaczy, że także mają radę. Gdzie jest ta kula? Kilka kilometrów stąd. Tam też znajduje się źródło energii, którą wyczuliśmy. Może to Namecjanie? Pójdę się rozejrzeć. Idę z tobą. Nie ma mowy. Nie zostawicie mnie samej. Tutaj będziesz bezpieczniejsza. Skoro tak mówisz, zaraz wrócimy. Pamiętajcie o mnie. Ukryj energię, bo zauważą, że się zbliżamy. Dobrze. Mam nadzieję, że wymyślili jakiś plan. Muszę poinformować Ziemię o tym, co się tu dzieje. To znaczy, że Gohan i reszta dolecieli bezpiecznie? Tak, wylądowali bez trudu, ale okazało się, że nie są sami na Nameku. Vegeta, Saiyanin, z którym walczyłeś, też się tam zjawił. Vegeta jest na Nameku? To nie koniec. Kręci się tam cały gang takich jak on. Rozwalili statek. Bulma widziała kilkunastu podobnych drań, jeden silniejszy od drugiego. Jak to? Do tego ich wódz przewyższa siłą wszystkich pozostałych. To znaczy, że istnieje ktoś silniejszy od Vegety? Co się stało? Ktoś umarł? Czemu się tak smucicie? Magiczne fasolki już dojrzały, ale jest ich tylko 7. Korin kazał mi je dostarczyć. W samą porę. Daj mi jedną. Pacjent musi przestrzegać ścisłej diety. Łap. Nie mogłem się doczekać, aż wyjdę z tego szpitala. Król Kai przysłał mi nowy strój, ale dotąd nie miałem okazji go wypróbować. Teraz mogę lecieć na Namek. Lepiej wezmę ze sobą resztę fasolek. Chwileczkę, a jak zamierzasz się tam dostać? To proste. Poprosiłem ojca Bulmy, żeby zbudował drugi statek kosmiczny. Pewnie jest już gotowy do startu. Zbudował taki sam statek? Nie. Nawet ojciec Bulmy nie zna namecjańskiej technologii. Czym więc polecisz? W pewnym momencie zorientowałem się, że na Ziemi są jeszcze co najmniej 2 statki kosmiczne. Jednym przyleciał mój brat, a drugim przybyłem ja. I w nim znalazł mnie dziadek Gohan. No jasne. Ojciec Bulmy go odszukał. Zachował się w niezłym stanie. Wystarczyło kilka drobnych napraw i znowu nadaje się do lotu. Trzymajcie za mnie kciuki. Do domu Bulmy. Po co ten pośpiech? Zobaczymy. Z czego on się cieszy? Leci walczyć z kolejnym potworem. Sajańska krew płynie w jego żyłach. Przede wszystkim chce pomóc przyjaciołom, ale nie może się też doczekać walki. Nic z tego nie rozumiem. Goku zupełnie odbił. Nie mogę w to uwierzyć. W kosmosie żyje istota potężniejsza od Wegety. Ciemne chmury zawisły nad planetą Namek. Czy Wegeta zdoła pokonać Frizę i zyskać nieśmiertelność? A może okrutny tyran nadal będzie rządził wszechświatem? Goku szykuje się do jednej z najważniejszych walk w jego życiu. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Ten statek jest większy niż sądziłem. Lot na Namek potrwa 6 dni. Ci tubylcy nie umieją walczyć. Nie będę za nimi tęsknił. Jak można być tak okrutnym? W następnym odcinku bitwa o Namek. Wszyscy wyglądają jak Piccolo.